и ненависти против сура «Эш-Шамс» о Илиос се 15 эзафия ен Мекка. بسم الله الرحمن الرحيم. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Μα τον ήλιο και το μεγαλείο της λαμπρότητάς του. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. Μα τη σελήνη καθώς τον ακολουθεί. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. Μα την ημέρα που κάνει και φαίνεται το μεγαλείο του. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. Μα τη νύχτα που τον κρύβει, καλύπτει, δεν τον φανερώνει. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. Μα τον ουρανό και αυτόν που τον έκτισε. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Μα τη γη και αυτόν που την έστρωσε. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Μα την ψυχή και αυτόν που την έπλασε τέλεια, την τελειότητα που δόθηκε σε αυτήν. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Και της ενέπνευσε την ανυπακοή της και την υπακοή της. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Ότι πράγματι επέτυχε αυτό που την εξαγνίζει. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Και ότι χρεοκόπησε αυτός που την διαφθείρει. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. Η γενιά του Θεμούδ διάψευσε τον προφήτη της, παραδομένη στις κακές και άδικες της πράξης. Όταν ο πιο κακοήθης από αυτούς ετόλμησε ασεβέστατα, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. Ο Απόστολος όμως του Αλλάχ είπε σε αυτούς, μια θηλυκιά καμήλα του Αλλάχ να μην την εμποδίζει να πίνει το μερίδιό της στο νερό. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Αλλά τον διάψευσαν και την καμήλα έσφαξαν. Έτσι εξαφάνισε ο Κύριος τους τα ίχνη τους από τη γη για το έγκλημά τους και τιμώρησε όλους εξίσου. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Και δεν φοβάται ο Απόστολος τον εαυτό του για τις συνέπειες των πράξεών τους.